की रोशनी, क्रिस्टल जैसे रित के तीरों को छीरती है, एक बैंगनी भाली जैसा क्षितिज, मैं स्पंदनाशील अग्नि की किरण में उलझा हुआ हूँ, एक ऐसी जली में जिसे मैं पार नहीं कर सकता, आकाशी एक कान जैसा कहना वास है, अजनबियों के नक्षत्रों से रंगा हुआ, पैरों के निशान फास्फोरस की धूल न मिटाते हैं, जब की पर छई आंख फुस फुसाती है, रुको मेरा विजन तिमति माता है, मैं नरी मेट तोता महसूस कर पाया, मेरी संगत की पुकार सुनो, मेरा संदेश याद है, मैं कैसे दुनिया में अजनबी हूँ जो मेरे लिए कभी बनी ही नहीं, क्या तुम जवाब नहीं दोगे, गायक इन पराए तंत्रों को तोड़ दोगे, अलौकिक गायक को पुकारते हो, शून्य के तारों को झनकारो, अपने गायन से रात को छेड़ दो, बचाओ की एक कविता बजाओ, एक लोरी जो मुझे ले जाए, मुझे भूसी के पराए ब्रह्मांड सपने से प्रकाश की ओर, अलौकिक संगीत की पुकार कर पाया, मेरी संकट की पुकार सुनो, मेरा संदेश सुनो, मैं एक ज्ञात पर अग्रही ग्रह की किरण में पंसा हुआ हुआ हुआ हुआ हुआ हूँ, देवी उसी के पर आ गई ब्रह्मांड सपने कैद, हवा में ओजों की गंध है और दूर से आती पास, और ऐसी भी जानू की एक गुंज सुनाई दे रही है, क्वारी चुपन को वाले जीवों का एक समूह युद्धों से भी पुरानी भाषा में गुनगुना रहा है, तभी उसी एक नाम जिसे वे कौन पाते पंजों से रित पर उखिराते हैं, प्रतिध्वनि कांच से बनी एक जय जहाँ समय अंत ही सलाखों में समझ जा मेरी नौसिक मित्रों में पर कही बारिश में आशक और संगीतकार अपनी दिव्य वीणा की गुंज को खुलाने दो, गुरुत वाकर्ष के उलझे हुए दागों को प्लाज्मा श्रृंखला सब देवियों पहुंचे घर ले चलो, ब्रह्मांड को वागीत सुनाओ जिसे तुम मान गाते हो, अलौकिक संगीत यंत्र का आह्वान करते हुए शून्यता के तारों को झंकारो, अपने गायन से रात को चीर दो, मुक्ति का गीत गाओ एक लोरी जो मुझे देवी उसी के पराए ब्रह्मांड सपने से निकाय कर प्रकाश की और ले जाए, वितारित धुंधली वीणा में बदल जाता है, हर स्वर तारों की रोशनी का एक तंतु है, आभासी सुरों की एक श्रृंखला किरण को अलग कर देती है, संगीत की आधी मानवी आधी आवाज सी आवाज सनाती को तोड़ देती है, और आकाश खुल जाता है आशा से भरा एक बार, किरण सूर्य और के समुद्र की तरह घुल जाती है, दुहाई कोमल रंग नया भराता है, मैं सुनहरी सुरों की धाराओं पलते रहता हूँ, एक सच्ची धुन की हद खींचलाती है, संगीत यंत्र उपयुक्त हो रहा है, काली प्रतिध्वनि छोड़ जाता है, एक बार की मैं जहाँ भी अटकूं संगीत मेरा उड़ान होगा, सुनी तुम्हारा गीत पर लोक के अंधकार में मेरा मार्गदर्शक बन गया, अब मैं तारों की हवाओं में मुक्ति आती की तरह सफर कर रहा हूँ, धुन को सदा गुनगुनाता रहता हूँ जिसने मेरे सपने को प्रकाश में बदल दिया, बूंदा भी रहती है एक स्वर जो अंधकार से परे चला जाता है, एक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरा।